จ้าปยาสิทรงรับสรณคม437เจ้าปยาสิตรัสว่าเพียงอุปมาโวหารข้อแรกของท่านกัสสปะเท่านั้นโยมก็พอใจอย่างยิ่งแล้วแต่อยากจะฟังปฏิภาณในการตอบปัญหาที่วิจิตรเหล่านี้จึงทำทีโต้แย้งท่านกัสสปะไปเท่านั้นเองภาษิตของท่านกัสสปะชัดเจนไพเราะยิ่งนักภาษิตของท่านกัสสปะชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านกัสสปะประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้โยมขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอท่านกัสสปะโปรดจำโยมว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตโยมปรารถนาจะบูชามหายัญขอท่านกัสสปะโปรดชี้แจงวิธีบูชามหายัญอันเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่โยมตลอดกาลนานเถิดว่าด้วยยันพิธี438ท่านพระกุมารกัสสปะถวายพระพรว่าบอพิษยันที่มีการฆ่าโคหนึ่งยันที่มีการฆ่าแพะแกะหนึ่งยันที่มีการฆ่าไก่สุกรหนึ่งยันที่ทำให้สัตว์ต่างๆได้รับความเดือดร้อนหนึ่งและผู้รับยันเป็นผู้ที่มีมิจฉาทิฏฐิมีมิจฉาสังกัปปะมีมิจฉาวาจามีมิจฉากัมมันตะมีมิจฉาอาชีวะมีมิจฉาสติมีมิจฉาสมาธิเช่นนี้ไม่มีผลมากไม่มีอนิสงส์มากไม่มีความเจริญรุ่งเรืองมากไม่มีความแพร่หลายมากเปรียบเหมือนชาวนาถือเมล็ดพืชและไถไปป่าแล้วหว่านเมล็ดพืชที่หักเน่าถูกลมแดดแผดเผาแล้วรีบยังไม่สุกดีลงในนาไร่ที่ไม่ดีมีพื้นที่ไม่เหมาะไม่แผ้วถางตอและหนามให้หมดไปทั้งฝนก็ไม่ตกตามฤดูกาลเมล็ดพืชเหล่านั้นจะเจริญงอกงามไพบูลย์หรือชาวนาจะได้รับผลอันไพบูลย์หรือเจ้าพยาสิตรัสตอบว่าไม่เป็นอย่างนั้นเลยท่านกัสสปะท่านพระกุมารกัสสปะถวายพระพรว่าบอพิษยันที่มีการฆ่าโคหนึ่งยันที่มีการฆ่าแพะแกะหนึ่งยันที่มีการฆ่าไก่สุกรหนึ่งยันที่ทำให้สัตว์ต่างๆได้รับความเดือดร้อนหนึ่งและผู้รับยันเป็นผู้ที่มีมิจฉาทิฏฐิมีมิจฉาสังกัปปะมีมิจฉาวาจามีมิจฉากัมมันตะมีมิจฉาอาชีวะมีมิจฉาวายามะมีมิจฉาสติมีมิจฉาสมาธิเช่นนี้ย่อมไม่มีผลมากไม่มีอนิสงส์มากไม่มีความเจริญรุ่งเรืองมากไม่มีความแพร่หลายมากส่วนยันที่ไม่มีการฆ่าโคหนึ่งยันที่ไม่มีการฆ่าแพะแกะหนึ่งยันที่ไม่มีการฆ่าไก่สุกรหนึ่งยันที่ไม่ทำให้สัตว์ต่างๆได้รับความเดือดร้อนหนึ่งและผู้รับก็เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสังกัปปะมีสัมมาวาจามีสัมมากัมมันตะมีสัมมาอาชีวะมีสัมมาวายามะมีสัมมาสติมีสัมมาสมาธิเช่นนี้ย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากมีความเจริญรุ่งเรืองมากมีความแพร่หลายมากเปรียบเหมือนชาวนาถือเมล็ดพืชและไถไปป่าแล้วหว่านเมล็ดพืชที่ไม่หักไม่เน่าไม่ถูกลมแดดแผดเผามีเมล็ดสุกดีลงในนาไร่ที่ดีมีพื้นที่เหมาะแผ้วถางตอและหนามให้หมดไปทั้งฝนก็ตกตามฤดูกาลพืชเหล่านั้นจะเจริญงอกงามไพบูลย์โด หรือชาวนาจะได้รับผลอันไพบูลย์หรือเจ้าพญาสิตรัสตอบว่าเป็นอย่างนั้นท่านกัสสปะท่านพระกุมารกัสสปะถวายพระพรว่ายันที่ไม่มีการฆ่าโคหนึ่งยันที่ไม่มีการฆ่าแพะแกะหนึ่งยันที่ไม่มีการฆ่าไก่สุกรหนึ่งยันที่ไม่ทำให้สัตว์ต่างๆได้รับความเดือดร้อนหนึ่งและผู้รับก็เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสังกัปปะมีสัมมาวาจามีสัมมากัมมันตะมีสัมมาอาชีวะมีสัมมาวายามะมีสัมมาสติมีสัมมาสมาธิเช่นนี้ย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากมีความเจริญรุ่งเรืองมากมีความแพร่หลายมากเรื่องอุตระมานพ439ต่อมาเจ้าพญาสิทรงเริ่มให้ทานแก่สมณพราหมณ์คนกำพร้าคนเดินทางวณิพกและพวกยาจกแต่ในทานนั้นเท้าเธอประทานโภชนะเห็นปานนี้คือปลายข้าวมีน้ำผักดองเป็นกับได้ประทานผ้าเนื้อหยาบมีชายขอดเป็นปมๆในการให้ทานนั้นมีอุตรมานพเป็นเจ้าหน้าที่อุตรมานพให้ทานแล้วอุทิศอย่างนี้ว่าด้วยผลทานนี้ข้าพเจ้าขออยู่ร่วมกับเจ้าพญาสิในโลกนี้เท่านั้นอย่าได้อยู่ร่วมกันอีกในโลกหน้าเลยเจ้าพญาสิทรงสดับว่าทราบว่าอุตรมานพให้ทานแล้วอุทิศอย่างนี้ว่าด้วยผลทานนี้ข้าพเจ้าขออยู่ร่วมกับเจ้าพญาสิในโลกนี้เท่านั้นอย่าได้อยู่ร่วมกันอีกในโลกหน้าเลยต่อมาพระองค์ได้ทรงรับสั่งให้เรียกอุตรมานพมาตรัสถามว่าพ่ออุตระเธอให้ทานแล้วอุทิศอย่างนี้ว่าด้วยผลทานนี้ข้าพเจ้าขออยู่ร่วมกับเจ้าพญาสิในโลกนี้เท่านั้นอย่าได้อยู่ร่วมกันอีกในโลกหน้าเลยจริงหรืออุตรมานพกราบทูลว่าจริงอย่างนั้นกระหม่อมเจ้าพญาสิตรัสถามว่าพ่ออุตระก็เพราะเหตุใดเธอให้ทานแล้วจึงอุทิศอย่างนี้ว่าด้วยผลทานนี้อย่าได้อยู่ร่วมกันอีกในโลกหน้าเลยพวกเราต้องการบุญหวังผลทานจริงๆไม่ใช่หรืออุตรมานพกราบทูลว่าในทานของพระองค์ยังมีการประทานโภชนะเห็นปานนี้คือปลายข้าวมีน้ำผักดองเป็นกับซึ่งพระองค์ไม่ทรงปรารถนาจะถูกต้องแม้ด้วยพระบาทฉะนั้นจะเสวยเล่าอันหนึ่งผ้าก็เนื้อหยาบมีชายขอดเป็นปมๆซึ่งพระองค์ไม่ทรงปรารถนาจะถูกต้องแม้ด้วยพระบาทฉะนั้นจะทรงลุ่งห่มเล่าพระองค์ทรงเป็นที่รักเป็นที่พอใจของพวกข้าพระองค์พวกข้าพระองค์จะชักจูงผู้ซึ่งเป็นที่รักเป็นที่พอใจไปด้วยสิ่งที่ไม่น่าพอใจได้อย่างไรเล่าเจ้าพญาสิตรัสว่าพ่ออุตระถ้าอย่างนั้นเธอจงจัดเตรียมโภชนะชนิดเดียวกับที่เราบริโภคจงจัดเตรียมผ้าชนิดเดียวกับที่เรานุ่งห่มอุตรมานพทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจัดเตรียมโภชนะชนิดเดียวกับที่เจ้าปยาสิเสวยและจัดเตรียมผ้าชนิดเดียวกับเจ้าปยาสิทรงนุ่งห่มสี่ร้อยสี่สิบต่อมาเพราะที่เจ้าปยาสิทรงให้ทานโดยไม่เคารพไม่ทรงให้ทานด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ไม่ทรงให้ทานโดยความนอบน้อมไม่ทรงให้ทานอย่างโยนทิ้งหลังจากถึงชีพิตักใสแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพชั้นจตุมหาราชคือได้วิมานว่างเปล่าชื่อเสรีสกะวิมานส่วนอุตรมานพผู้เป็นเจ้าหน้าที่ในการให้ทานของเจ้าปยาสินั้นให้ทานโดยเคารพ ให้ทานโดยมือของตนเองให้ทานโดยความนอบน้อมไม่ใช่ให้ทานอย่างโยนทิ้งหลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์อยู่ร่วมกับเทพชั้นดาวดึงปยาสิเทพพบุตร441สมัยต่อมาท่านพระขวามปติไปพักกลางวันณเสรีสกวิมานที่ว่างเปล่าอยู่เนืองๆลำดับนั้นปยาสิเทพบุตรเข้าไปหาท่านพระขวามปติถึงที่อยู่ไหว้แล้วยืนอยู่ณที่สมควรท่านพระขวามปติถามปยาสิเทพบุตรว่าท่านเป็นใครปยาสิเทพบุตรตอบว่าข้าพเจ้าคือเจ้าปยาสิขอรับท่านพระความปติถามว่าท่านเป็นผู้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มีจริงหรือปยาสิเทพบุตรตอบว่าจริงขอรับข้าพเจ้าเคยมีทิฏฐิอย่างนั้นว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มีแต่พระผู้เป็นเจ้ากุมารกัสสปะได้ชี้นำให้ข้าพเจ้าออกจากทิฏฐิชั่วนั้นแล้วท่านพระขวัมปติถามว่าก็อุตรมานพผู้เป็นเจ้าหน้าที่ในการให้ทานของท่านไปเกิดที่ไหนปยาสิเทพบุตรตอบว่าอุตรมานพผู้เป็นเจ้าหน้าที่ในการให้ทานของข้าพเจ้าให้ทานโดยเคารพให้ทานด้วยมือของตนให้ทานโดยความนอบน้อมไม่ใช่ให้ทานโดยโยนทิ้งหลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์อยู่ร่วมกับพวกเทพชั้นดาวดึงส่วนข้าพเจ้าให้ทานโดยไม่เคารพไม่ให้ทานด้วยมือของตนให้ทานโดยความไม่นอบน้อมให้ทานอย่างโยนทิ้งหลังจากตายแล้วเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกเทพชั้นจตุมหาราชคือได้วิมานว่างเปล่าชื่อเสรีสกวิมานท่านขวัมปติขอรับขอท่านจงไปมนุษยโลกประกาศอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายจงให้ทานโดยเคารพให้ทานด้วยมือของตนเองให้ทานโดยความนอบน้อมอย่าให้ทานอย่างโยนทิ้งเจ้าปยาสิทรงให้ทานโดยไม่เคารพไม่ทรงให้ทานด้วยมือของพระองค์เองทรงให้ทานโดยความไม่นอบน้อมทรงให้ทานอย่างโยนทิ้งหลังจากถึงชีพิตักสายแล้วได้เข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกเทพชั้นจตุมหาราชคือได้วิมานว่างเปล่าชื่อเสรีสกวิมานส่วนอุตรมานพผู้เป็นเจ้าหน้าที่ในการให้ทานของเจ้าปยาสินั้นให้ทานโดยเคารพให้ทานด้วยมือของตนให้ทานโดยความนอบน้อมไม่ใช่ให้ทานอย่างโยนทิ้งหลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์อยู่ร่วมกับพวกเทพชั้นดาวดึงต่อมาเมื่อท่านพระขวัมปติกลับมาสู่มนุษยโลกแล้วได้ประกาศอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายจงให้ทานโดยเคารพให้ทานด้วยมือของตนให้ทานโดยความนอบน้อมอย่าให้ทานอย่างโยนทิ้งเจ้าปยาสิทรงให้ทานโดยไม่เคารพไม่ทรงให้ทานด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ทรงให้ทานโดยไม่นอบน้อมทรงให้ทานอย่างโยนทิ้งหลังจากถึงชีพิตักสายแล้วเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกเทพชั้นจตุมหาราชคือได้วิมานว่างเปล่าชื่อเสรีสกวิมานส่วนอุตรมานพผู้เป็นเจ้าหน้าที่ที่ในการให้ทานของเจ้าปยาสิให้ทานโดยความเคารพให้ทานด้วยมือของตนให้ทานโดยความนอบน้อมไม่ใช่ให้ทานอย่างโยนทิ้งหลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ได้อยู่ร่วมกับพวกเทพชั้นดาวดึงปยาสิสูตรที่10จบ รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. มหาปทานสูตร 2. มหานิพพานสูตร 3. มหาปรินิพพานสูตร 4. มหาสุทัศนสูตร 5. ชวนสัพพสูตร 6. มหาโควินทสูตร 7. มหาสมัยสูตร 8. สักกะปัญญหสูตร9มหาสติปัฏฐานสูตร10ปยาสิสูตรเรียกว่ามหาวรรคมหาวรรคจบ